สวัสดีครับผมป๋องกพลทองพลับนะฮะวันนี้จะพาทุกท่านนั้นมาติดตามเรื่องเล่าในรายการ1เรื่องครับเป็นเรื่องของพี่วัดฮะที่โทรศัพท์มาเล่าถึงประสบการณ์ที่น่ากลัวตื่นเต้นสยองขวัญ นะฮะเรื่องนี้เนี่ยใช้ชื่อเรื่องว่าพี่คะกูจะลงตรงนี้โหแค่ชื่อเรื่องนี้ก็น่าติดตามแล้วเนี่ยนะฮะเรื่องราวของพี่คนหนึ่งครับที่ขับรถไปส่งผู้หญิงคนหนึ่งแล้วปรากฏว่าเธอคนนั้นเนี่ยเจอเรื่องที่ตื่นเต้นน่ากลัวสยองขวัญจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังได้เลยครับ พี่บอกว่าพี่คะกูจะลงตรงนี้ประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองด้วยครับเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่บนรถของตัวเองแถวย่านประชาชื่นเมื่อ2ปีที่ผ่านมาแล้วตอนนี้ตัวพี่วัดอยู่กับเราในสายเรียบร้อยครับสวัสดีครับพี่วัด ครับดีครับ พี่วัดตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ พระประแดงครับ พระประแดงนะฮะปีใหม่นี้ไปเที่ยวไหนครับ ว่าจะไปเชียงราย ไปนี่คือไปกันทั้งหมดไหมทั้งครอบครัวเลยไหม ไปทั้งครอบคร ั ว แล้ววางแผนไว้ว่าจะไปเที่ยวกันสักกี่วันครับ เหมือนกับ3-4วันนะฮะ ประมาณ3-4วันนะขอให้มีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับ คร ับ ได้ครับพี่วัดถ้างั้นมาว่าที่เรื่องนี้หน่อยนะฮะพี่คะกูจะลงตรงนี้นะฮะเหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่ผ่านมาม ันเกิดเหตุการณ์นี้กับพี่อย่างไรครับ ก็ไม่ใช่เรื่องผีสางอะไรน่ากลัวนะครับบางทีผมก็นึกขำๆอยู่นะมันเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าตรงนั้นก็คือเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยช่วงนั้นผมเข้ามาอยู่กรุงเทพก็รู้จักนายพลท่านนึงที่ท่านเกษียณอายุราชการแล้วนะบ้านเขาก็พอมีฐานะแหละนี่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งแกจะป่วยล้มหรืออะไรนี่แหละเป็นอัมพฤกษ์ครึ่งซีกเริ่มเป็นเป็นเริ่มเป็นขับรถไม่ได้อะไรไม่ได้ลูกๆ ก็อยู่ต่างประเทศมั่งอยู่ต่างจังหวัดมั่งไงไม่ได้แกก็ขับรถไม่ได้ที่บ้านแกรถหลายคันก็บังเอิญได้รู้จักผมโดยบังเอิญก็เลยมีการขอแรงอ่ะก็ไม่ใช่ขอแรงคือจ้างแหละว่างั้นไอ้หนุ่มเด้อพาลุงไปหาหมอที่นั่นที่นี่ที่แกก็จะหมอจะนัดเลยนะผมก็จะไปที่รถแกตัวนิดนึงไม่ใช่รถผมรถของแกผมก็ไปขับรถในก็ไปโรงพยาบาลนู่นนี่มาไปทำกายภาพอ่ะ คร ับ มาแล้วก็ทีนี้ก็ทิ้งช่วงไปทิ้งช่วงไปสัก4-5เดือน คร ับ ก็คืนนึงก็มีโทรศัพท์มาโทรเข้ามาหาผมว่าไอ้หนุ่มลุงขอแรงหน่อยได้ไหมพรุ่งนี้ลุงจะมาทำกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแล้วประชาชื่นแต่ว่าเกิดมีอาการแทรกซ้อนขึ้นมาหมอต้องให้แอดมิทนอนโรงพยาบาลประมาณเกือบเดือนบอกได้ไม่เป็นไรลุงแต่ตอนนั้นน่ะแกไปแล้วนะรถโรงพยาบาลมารับไปแล้วเอาตัวแกไปแล้วแต่แกโทรว่าพรุ่งนี้ให้รับคนใช้ที่บ้านน่ะไปผัดเวรทีเราจะมีคนใช้คอยดูแลที่ที่โรงพยาบาลนะนะผมก็โอเคครับได้อาทิตย์หนึ่งผมจะไปรับคนใช้ไปเปลี่ยนเฝ้าแกเนี่ยสองครั้ง คร ับ จะเป็นอังคารกับพฤหัสหรือไงหนูจำไม่ได้นะครั้งอาทิตย์แรกสองครั้ง คร ับ สองครั้งเนี่ยคือเขามีคนใช้อยู่4คนนะผมก็รับไปที่สองคนไปเปลี่ยนมาอาทิตย์ที่สองก็สองครั้งแล้วอาทิตย์ที่สามเนี่ยเข้าอาทิตย์ที่สามเนี่ยก็สองครั้งเหมือนกันทีนี้ครั้งสุดท้ายของวันอาทิตย์ที่สามเนี่ยประมาณ5 ทุ่มกว่าแกก็โทรมาวันนี้อย่าลืมนะรับคนงานที่บ้านมาที่โรงพยาบาลที คร ับตีประมาณประมาณ5 ทุ่มกว่านะนี่คือเล่าเหตุการณ์ย่อเลยนะผมก็ ร ับ ให้เด็กสองคนเนี่ยเพื่อจะไปที่โรงพยาบาลแล้วก็เปลี่ยนอีก2คนนั่งกลับมาก็เอารถที่บ้านเขาไปนะ ครับ ไอ้เดี๋ยว2คนอีกคนนึงก็นั่งข้างหลังอีกคนนึงก็นั่งหน้าคู่กับผมไปทีนี้ช่วงที่2ปีที่แล้วช่วงถนนแถวประชาชื่นตรงเส้นนึงมันทำถนนอยู ่ เขาก็จะปิดถนนครึ่งนึงเพื่อจะขุดเจาะถนนขุดเอาหน้าออกอะไรเนี่ยให้เหลือวิ่งได้เลนเดียว คร ับ ใช่มั้ยนี่เหตุการณ์มันเกิดว่าคืนนั้นน่ะคืนที่ไปส่งไอ้น้องสองคนเนี่ยฝนตกตกหนักมากตรงสี่แยกนั่นน่ะตกหนักมากผมก็รอปิดไฟแดงอยู่มีรถผมคันหนึ่งแล้วก็มีแท็กซี่ต่อหลังผมอีกคันหนึ่งแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ขนาดข้างผมนี่สองคันนะติดไฟแดงนะรอเปิดไฟแดงที่จะเลี้ยวขวาไอ้ถนนเส้นนี้มันจะเลี้ยวไปเนี่ยเขาก็ทำถนนเหลือเลนเดียวแล้วก็เอากลวยตั้งไว้ แบ่งค่อยๆไปกันนะมันยังไม่เสร็จดีพอเลี้ยวขวาพอได้สัญญาณไฟเขียวเลี้ยวขวาปุ๊บผมก็ออกตัวเลยนะออกตัวได้ประมาณสัก30 เมตรพอรถตั้งลำได้ตรงปุ๊บไอ้มอเตอร์ไซค์คันข้างขวาผมเนี่ยมันแซงผมไปมันแซงหน้าผมไปฟุบผ่าไปฝนไปนะแล้วพอดีมันมีรถเมย์ผมจำไม่ได้ว่าสายอะไรวิ่งสวนมาเป็นของเราอ่ะเหยียบโดนกลวยที่เขาตั้งกลางถนนน่ะที่กั้นถนนไว้กระเด็นโดนไอ้มอเตอร์ไซค์คันนี ้ ไอ้คันนี้มันไอ้มอเตอร์ไซค์นี้แซงผมไปประมาณสัก20 เมตรได ้ พอโดนไอ้มอเตอร์ไซค์คันนี้ปุ๊บเนี่ยไอ้มอเตอร์ไซค์คันนี้เสียหลักเข้าไปชนในรถจะเป็นรถ10 ล้อที่เขามาขนพื้นถนนอะไรเนี่ยนะจอดเนี่ยเสียบคาเราเห็นแล้วแบบกระจายเลยนะเราเห็นเนี่ยนะเราเห็นพอได้ยินเสียงโค้มให้คนงานก่อสร้างที่เขายืนตักหินตักทรายแล้วก็โบกไฟให้รถมามันก็หันมามองนะหันมามองหน่อยนึงแล้วก็หันกลับไปก็ทำงานต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น เอ้า ไอ้เราก็เห็นงั้นปุ๊บที่ช่วงที่รถมันก็เคลื่อนไปนะเคลื่อนผ่านในจุดเกิดเหตุไปปุ๊บเขาคิดว่าเดี๋ยวคงแจ้งกันเองแหละพอเคลื่อนไอ้ท้ายรถ10 ล้อคันนั้นได้ประมาณตั้ง50 เมตรเนี่ยผมสังเกตเห็นไอ้น้อง2 คนเนี่ยมันนั่งตาค้างเฉยนั่งตาแข็งเลยนะนั่งตัวแข็งเนี่ยทั้งที่มันมาเนี่ยมันคุยเรื่องละครกันตลอดทางเลยนะพอมันนั่งตาแข็งปุ๊บผมก็เลยชวนคุยนะบอกโอ้โหคนงานที่นี่แรงน้ำใจจริงๆเลยหรือว่าเขาจะเห็นจนชินนะว่ารถคันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเขาว่าอย่างนี้มาไอ้2 คนนี้ก็เงียบทีนี้เหลืออีกประมาณสักเกือบ100 เมตรอาจจะถึงโรงพยาบาลแล้วผมเห็นมันเงียบผิดปกติผมก็เลยตะคอกมันดังๆเฮ้ยน้องทำไมเงียบไปมันสะดุ้งตื่นเหมือนมันตกผวังเพราะมันสะดุ้งตื่นปุ๊บจะถึงโรงพยาบาลอยู่แล้วผมกำลังจะเปิดไฟเลี้ยวเข้าโรงพยาบาลมันตะโกนเลยนะบอกพี่หนูจะลงมาตรงนี ้ บอกเฮ้ยจะถึงโรงพยาบาลอยู่แล้วเดี๋ยวพี่เลี้ยวเข้าไปส่งฝนมันตกว่าอย่างเงี้ยผมพูดอยู่3 ครั้ง คร ับ บอกเดี๋ยวพี่ไปส่งบอกครั้งที่4น่ะมันตะคอกผมบอกพี่ครับกูจะลงตรงนี ้ มันพูดอย่างนั้นเลยนะบอกกูจะลงตรงนี้ว่าอย่างเงี้ย เหรอ ผมก็เลยจำเป็นต้องจอดรถดูซิมันจะลงไปทำอะไรใช่มั้ยพอมันลงได้เสร็จปุ๊บมันก็จุงมืออีกคนนึงน่ะเดินไปเลยนะเดินผ่านไปคนนำหน้าผมไปเข้าโรงพยาบาลผมก็มันเป็นอะไรของมันนะหรือมันจะไม่เคยเห็นอุบัติเหตุอย่างนี้หรือเปล่านะ พอ เราเห็นแบบจ่าๆนะผมก็ไม่คิดอะไรมากก็เลี้ยวรถเข้าไปโรงพยาบาลแล้วก็รับไปสองคนนั้นมารับไปสองคนนั้นมาแล้วไปส่งที่บ้านเขาก็รถไปจอดที่บ้านทีให้หลังในประมาณสัก5 หรือ 6 วันผมก็ไปรับลุงคนนี้กลับออกจากโรงพยาบาลมาที่บ้านพอมาถึงที่บ้านเสร็จลุงก็กับเดี๋ยวนั่งก่อนนมกินกาแฟนู่นนี่นั่นนะเอาค่าแรงไปอะไรก็ว่าไปผมก็นึกได้เห็นได้ไอ้สองคนเนี่ยผมก็เลยถามมันว่าวันนั้นเป็นอะไรไม่เคยเห็นเหรอตกใจเหร อ มันก็บอกว่ามันจะไม่ตกใจได้ไงพี่ไอ้ที่ไปเห็นคืนนั้นน่ะหนูเห็นตั้งแต่ครั้งแรกอาทิตย์แรกที่หนูมาส่งลุงแล้วมันว่าในภาพนี้หนูเห็นมาแล้วหนูเห็นแค่สองคนนี่แหละ ครับ ผมว่าอ๋อมันเป็นไม่ได้เหร อ จริงๆหนูเห็นมาแล้วเนี่ยมันเป็นภาพซ้ำอะไรเงี้ยเราก็บอกทำไมไม่น่าเราเห็นไอ้คนงานมันแงะมามอง ใช่ ทีนี้ผมมานั่งดูผมผ่านที่นั้นน่ะจะบ่อยจะทำถนนจะผ่านบ่อยผมก็ผ่านมาระยะหลังๆผมมาสังเกตดูอ๋อที่คนงานวันนั้นน่ะผมคิดอะไรเองนะว่าผมมันได้ยินเสียงโคมแล้วมันหันมามองเนี่ยหนึ่งมันอาจจะหันมามองไอ้ตัวที่เขาขุดถนนไอ้ตัวที่เขาแทกถนนนะรถตะโคใหญ่ๆนะแต่มันประจวบเหมาะกับภาพที่มันชนท้ายรถพอดีหรือเปล่าผมก็ถึงบอกว่าเขาถึงหันมามองเขาอาจจะไม่ได้หันมามองในด้านอุบัติเหตุแต่อาจจะมองที่ความตกใจที่ไอ้รถมันกระแทกถนนไอ้ด้วยถนนปังปังอะไรนะผมถึงได้สงสัยทำไมรถชนขนาดนี้มันยืนกันเฉย ใช่เดี๋ยวนะแสดงว่าพี่วัดวันนั้นที่พี่วัดเห็นไม่ใช่คนนะไอ้มอเตอร์ไซค์คันนั้นอ่ะไม่ใช่คนนะ มันจะว่าเป็นภาพหลอนก็ได้นะเพราะเด็กสองคนมันยืนยันเลยว่าชุดนี้เสื้อนี้เหตุการณ์นี้มันเห็นเลยวันนั้นมันเหมือนภาพซ้ำออกมาเลยมันยืนยันได้เลย เคยเห็นมาก่อนหน้านี้เมื่อไม่กี่วัน ถ้ าที่ว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยไปประสบอุบัติเหตุตรงนั้นเนี่ย ช่ มันเห็นมาก่อนหน้านี้แล้วก็มาเห็นอีกครั้งนึงวันที่มากับพี่ก็เป็นภาพซ้ำภาพเดิมกับที่เขาเห็นวันนั้นแหละ ใช่คร ับ โอ้โหดีกว่านะพี่ผมถามนิดนึงแล้วหลังจากที่เด็กมันพูดแล้วเนี่ยพี่ได้ไปคือถ้าเราคงอยากรู้นะได้ไปถามว่าไอ้ก่อน ผมอันนี้สายพี่ปองได้แหละ อยากรู้ อยากรู ้ครับ ไปกลางคืนนี่แหละ ครับ ไปนั่งกินข้าวต้มแถวนั้นนะพอดีผมจะมีบ้านเพื่อนอยู่แถวนั้นผมก็ไป ครับ ผมก็ถามว่าเหตุการณ์อย่างนี้มันมีไหมเขาบอกมันก็มีจริงๆ ครับ มันเป็นมอไซค์มันวิ่งมาแล้วก็ไอ้เหตุการณ์อย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นมาจริงเป็นอุบัติเหตุเนี่ยบอกไล่รถเมย์กันนะมันก็แบบมันก็ไม่รู้อ่ะนะล้อหลังมันเหยียบอ่ะเหยียบแล้วมันกระเด็นไอ้กล้วยกระเด็นโดนไอ้มอไซค์กันเนี่ยเสียหลักมารู้เมย์มันก็วิ่งของมันไปเปื่อยมันวิ่งสวนกันนี ่ มาบอกมีเหตุการณ์นั้นจริง ๆมีจริง ก็คาที่ตรงนั้นนะฮะ โอ้โหคือรถเมย์ไปเหยียบกล้วยแล้วกล้วยกระเด็นไปโดนมอเตอร์ไซค์คันนี้แล้วมอเตอร์ไซค์คันนี้ก็เสียหลักแล้วก็ไปเสยตรง เขาเรียกรถสิบล้อ ตรงท้ายรถสิบล้อแล้วก็เสียชีวิตจริงคือมีมอเตอร์ไซค์ไปเสียชีวิตนั้นจริงๆก่อนหน้านี ้ใช่ แล้วเด็กสองคนนี้ที่ไปกับพี่วันนั้นอ่ะมันเห็น เขาไปกับไม่แน่ใจว่าจะเป็นหลานชายของเขาของลุงนี้เปล่าเขาไปก่อนหน้านั้น ครับ เคยเขาบอกเห็นเหตุการณ์นี้แหละแล้วรถคันนี้ด้วย ครับ รถคันนี้รถตู้คันนี้ นะแล้วถ้าอย่างนั้นไอ้น้องสองคนนี้มันจะลงทำไมวะพี่ที่บอกว่า ผมสงสัยไงบอกว่ามันจะลงทำไม แล้วคือถ้าเป็นเรา หาเหตุผลนะผมว่าแล้ววันนั้นน่ะ ครับ ทำไมถึงไม่นั่งรถไปเพราะว่ามันจะถึงโรงพยาบาลอยู่แล้ว ใช่มันจะถึงอยู่แล้วก็ พูดคำเดียวว่ามันคุมสติไม่อยู่มันบอกมันช็อกมันอยากจะดึงไอ้มันอยากจะดึงไอ้คนนี้ลงไปเพื่อจะลงไปคุยว่าไอ้ที่มึงเห็นนั่นมันเห็นเหมือนกูไหมเหตุการณ์อย่างเงี้ย ครับ มันทำไมเราก็สงสัยนะทำไมมันไม่คุยในรถล่ะในเมื่อเราไปเห็นพร้อมกัน เออ เราก็ไม่เข้าใจมันก็ให้คำตอบเราไม่ได้มันก็บอกช็อกกลัวมาเงี้ย คือตอนแรกผมนึกว่าเลยมาผมนึกว่าไอเด็กสองคนนี้มันต้องนึกเล่นๆต่อนะเมื่อกี้ผมยังไม่นึกว่าเฮ้ยหรือมันเห็นใครในรถหรือว่าน้องมันผีเข้าวะอยู่ดีก็แบบว่าพี่หนูจะลงพี่หนูจะลงพี่กูจะลงคือผมแค่รู้สึกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันมีอะไรผิดปกติกับเด็กวะไอ้มอเตอร์ไซค์คันนั้นตกลงใช่คนหรือไม่ใช่คนแล้วน้องมันเห็นอะไรแสดงว่ามันเห็นไม่ใช่คนดิเห็นเป็นผีดิแต่ไอ้ที่มันผีคือก่อนหน้านี้ไม่กี่วันมันก็เห็นอุบัติเหตุจริง มันเห็นมาแล้ว มันเห็นมาแล้วแสดงว่าไอ้ตอนที่ไปกับพี่อ่ะมันเห็นซ้ำแล้วครั้งที่เห็นกับพี่เนี่ยคือเห็นตรงเนี้ยมันไม่ใช่คน ใช่แต่ผมเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกผมคิดว่าเป็นอุบัติเหตุ โอ้ ใจจะจอดรถเราไปดูด้วยซ้ำไปเลยนะเราก็บอกว่ารถติดไงรถบีบแต่ไล่เราก็ต้องไปค่อยผ่านไปเราคิดว่าเออให้มันอยู่แหล่งตรงคนทำงานเยอะแยะเดี๋ยวเขาคงแจ้งเองแหละนะพอได้ซื้ออยู่ใกล้กันดีเอง แสดงว่าตอนที่พี่พัฒน์เห็นเอาความเป็นจริงนะอย่างที่ผมเคยคุยว่า 70-80% คนที่เจอเรื่องผีนะตอนที่เจอมักไม่รู้ตัว ใช ่นี่แสดงว่าพี่ไม่รู้ตัวว่าพี่เจอผีนะ ไม่ เออ ใช่เราเข้าใจว่าเป็นอุบัติเหตุเต็มที่เลยเต็มร้อยเลย หลังจากนั้นพี่วัดมีโอกาสได้ผ่านเส้นนั้นอีกไหมครับ ผ่านปัจจุบันนี้ก็ยังผ่านแต่ก็ทำเรียบร้อย แต่ไม่เจอแล้วนะ ไม่เจอ ไม่มีแล้วนะ การตรงน ั้ นครับไม่เจอ โอ้โหพี่วัดเฮ้ยพี่วัดได้อยู่แก๊งผมยังเนี่ย ยังเลย ไม่ได้นะต้องมาอยู่แก๊งผมนะแก๊งชราแมนนะผมกำลังรวบรวมอยู่ฮะ นี่ผมว่าผมจะพูดอะไรฟังอย่างนะถ้าคุยเรื่องผีนะถ้าคุยให้มีรสชาติมันต้องจ้องตากันคุย อ่ะถูกสิฮะ เออ ถูกสิฮะมันต้องจ้องตากันฮะมันต้องมองหน้ากันหน่อยฮะ คุยแบบบรรยากาศให้อย่างเง ี้ ย เออบรรยากาศมันให้อ่ะนะครับแต่ว่าวิทยุไงฮะก็คือพี่น่ะเห็นผมแต่ผมมันไม่เห็นพี ่ครับ เออแต่ก็ได้บรรยากาศเหมือนกันครับพี่วัด คร ับฮะพี่วัดทางนั้นพี่วัดต้องมาเข้าแก๊งผมนะพี่วัดนอกจากเรื่องที่พี่วัดเล่ามาในคืนนี้พี่วัดยังมีเรื่องอื่นอีกมั้ย ยังพอมีฮะยังพอ ไม่หรอกพี่วัดเป็นคนนึงที่ใช้เสียงในการเล่าได้ดีมากแล้วเสียงพี่ตึงคนอย่างผมอย่างคนฟังให้อยู่กับพี่ได้อ่ะเออทั้งนั้นพี่ไปหาเรื่องมานะเรื่องที่พี่เจอก็ได้นะหรือว่าพี่ไปเจอญาติพี่น้องเพื่อนพี่คนใกล้ตัวพี่นะไปฟังเรื่องเข้ามาแล้วมาเล่าผมฟังก็ได้นะ ครับครับพี่พอสมควรนะ เออเดี๋ยว คนรุ่นเรานี่มันโตมากับวัดไง มันโตมากับวัดมันโตมากับผีแล้วฮะเดี๋ยวปีหน้าผมจะเอาเงินส่วนตัวผมนะผมไม่ขอเงินทีมงานนะผมจะควักเงินส่วนตัวทำเสื้อแก๊งชราแมนให้แก๊งผมเลยนะเนี่ย โอ้โห คนดีเลยครับมันมีอยู่เรื่องนะสองเรื่องว่างๆอาจจะเล่าให้คุณสองฟัง ได้เลยครับได้เลยฮะ นี่ร้อยหนึ่งอันเก่านะโอ้นั่นก็น่ากลัว โอ้ยนั่นก็น่ากลัวอยู่แล้วโอ้ยถ้าเป็นถ้าพี่วัดพูดแบบนี้ยุคนั้นบอกผมบอกเด็กยุคนี้เลยนะสม ั ยโอ้โหสมัยไนที่ช็อกที่จัดอยู่ที่ลาดพร้าวร้อยหนึ่งอ่ะยุคนั้นพี่เชื่อไหมผมฟังเรื่องผีจบนะตอนตีสามนะผมนอนที่นั่นต่อนะแล้วผมตื่นเช้ากลับบ้านนะ เหรอ ใช่ น่ากลัวจริงอ่ะทางเข้าทางออกน่ากลัวมาก ถูกโอ้โหคือวันไหนที่ยิ่งเจอเรื่องแบบน่ากลัวน่ากลัวนะโทษนะใช้แบบสับมึงกูนะกูไม่กล้ากลับบ้านอ่ะผมก็นอนอยู่ที่สถานีน่ะนอนตรงโซฟานั่นแหละแล้วพอประมาณสัก6 โมง7 โมง8 โมงนะค่อยขับรถกลับตอนนั้นสมัยก่อนมันไม่เจริญนะ ครับแต่สมัยก่อนคุณป๋องหล่อนะ อ้าวสมัยนี้อ่ะพี่ สมัยนั้นหล่อ เพราะสมัยนี้ไม่หล่อแล้วเหรอ ก็หล่ออยู่หล่ออีกแบบนึง โอเคได้พี่วัดไปหาเรื่องมาเล่าให้น้องฟังอีกนะครับ โอเคขอบพระคุณมากครับพี่วัดครับ คร ับ ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ ขอบคุณทุกคนครับ เช่นกันครับขอบพระคุณครับเช่นกันครับขอบพระคุณครับเช่นกันครับโหเป็นยังไงบ้างฮะคุณผู้ชมผู้ฟังกับเรื่องราวที่ได้ฟังกันไปตื่นเต้นสนุกสนานระทึกขวัญกันใช่ไหมครับอย่างที่ผมบอกนะฮะว่าทุกที่ที่คุณไปเนี่ยอาจจะเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เป็นไปได้แล้วสมมุติว่าถ้าเกิดคุณเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันแบบนี้เกิดขึ้นกับคุณบ้างเนี่ยคุณจะทำยังไงเอาละฮะนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดนะที่วันนี้ผมมานำมาฝากในเนี่ยนะครับติดตามได้นะฮะกับรายการของเรานะฮะทาง Channel YouTube The Shock 13นั่นเองนะฮะรับรองว่ามีเรื่องตื่นเต้นน่ากลัวสยองขวัญมาฝากอย่างแน่นอนนะฮะและอย่าลืมนะฮะเมื่อติดตามชมแล้วเนี่ยฝากกด Subscribe กันด้วยนะฮะทางช่องของเราฝากไว้ด้วยนะฮะขอบคุณมากสวัสดีครับ